1,99 za kilogram. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 7 maja. Jest 19. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. A w serwisie nieformalny szczyt unijnych przywódców w Portugalii. Rekord szczepień w Polsce. Wczoraj wykonano 400 tysięcy zastrzyków i areszt dla dyrekcji zakładu karnego w Nowogardzie. Ochrona praw pracowników w Europie, uwolnienie patentów na szczepionki i zagrożenie ze strony Rosji. Unijni przywódcy rozmawiają o tym w Porto. Na miejscu jest Karol Surówka. Według przywódców unijnych pandemia pogłębiła podziały społeczne. Ich zmniejszanie jest więc teraz jednym z priorytetów. Premier Mateusz Morawiecki mówił zagranicznym dziennikarzom, że Polska odnosi na tym polu sukcesy. Jesteśmy na wysokim, czwartym, piątym miejscu w Unii Europejskiej w tym wyścigu na wyeliminowanie różnic płacowych między kobietami a mężczyznami. Politycy rozmawiają również o sprawach bieżących, w tym o akcji szczepień. Polska, ale też Hiszpania i Francja popierają inicjatywę, by uwolnić prawa patentowe szczepionek covidowych, tak by mogły z nich skorzystać również kraje rozwijające się. Francuski prezydent Emmanuel Macron zarzucił na tym polu Stanom Zjednoczonym egoizm. Dzisiaj 100% szczepionek produkowanych w Stanach trafia na rynek amerykański. W Europie na prawie 110 milionów wyprodukowanych do tej pory wyeksportowaliśmy 45 milionów. Wieczorem odbędzie się nieformalna kolacja z udziałem premierów, prezydentów i kanclerzy. Na jutro planowany jest szczyt Unia-Indie. Z Porto, Karol Surówka, Polskie Radio. Rekordową jak dotąd liczbę 400 tysięcy szczepień wykonano wczoraj w Polsce. W sumie zrobiono ponad 13 milionów zastrzyków. Pierwszą dawkę szczepionki otrzymało 9 milionów 700 tysięcy osób, a dwie blisko 3,5 miliona. W Krakowie w Tauron Arenie rozpoczął pracę jeden z największych w kraju powszechnych punktów szczepień. Ma możliwość szczepienia nawet 2000 osób dziennie. Dogodnie skomunikowany, w dobrym miejscu, z dużym parkingiem. Można powiedzieć wzór dla innych punktów powszechnych. Mówił wojewoda Małopolski Łukasz Kmita. W Małopolsce pierwszą dawką zaszczepionych zostało już 1 000 000 osób. Tymczasem brakuje chętnych do szczepień w powiecie mikołowskim na Śląsku. Utworzono tam 2 takie punkty. Na razie są prawie puste, mówi sekretarz powiatu mikołowskiego Łukasz Ryguła. Dodaje, że powodem może być to, że punkty dysponują tylko preparatami AstraZeneca. Z takiego rozeznania widzimy, że jest duża chęć mieszkańców do szczepień. Niestety innymi preparatami. I tutaj już chyba zadanie nie nasze, wyższych szczebli rządowych, żeby mieszkańców zachęcać, tłumaczyć. My to lokalnie staramy się robić. Uruchomione w powiecie mikołowskim powszechne punkty szczepień znajdują się przy hali Mosir w Łaziskach Górnych. Tam jest punkt drive-thru i punkt wewnątrz budynku oraz koło hali Mosir w Mikołowie w szkole podstawowej numer 1. Na cmentarzu w Raciborzu został pochowany policjant Michał Kędzierski, który we wtorek zginął od kul bandyty. Został pośmiertnie odznaczony Krzyżem Zasługi za dzielność, a także awansowany na stopień aspiranta. Więcej na ten temat w relacji Wojciecha Kocjana. Ostatnie podróże aspiranta Michała Kędzierskiego towarzyszyli mu nie tylko bliscy i rodzina, ale również koleżanki i koledzy z policyjnej służby, a także tłumnie zebrani pod kościołem mieszkańcy Raciborza. Pojawił się tutaj także m.in. minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński, który na ręce brata zmarłego wręczył przyznaną pośmiertnie odznakę zasłużony policjant. Michał Kędzierski został także odznaczony Krzyżem Zasługi za dzielność, a także awansowany do stopnia aspiranta policji. Natomiast w imieniu całego środowiska policyjnego głos zabrał inspektor Łukasz Krebs, komendant powiatowej policji w Raciborzu. Drogi Michale, dziękujemy Ci za Twoją służbę, zaangażowanie w sprawy policji i Twoją obecność wśród nas, która, ufam, głęboko nie kończy się z tym fizycznym rozstaniem, a pamięć o Tobie pozostanie na zawsze z nami. Aby uczcić pamięć o zastrzelonym koledze, policjanci w całym kraju w samo południe uruchomili także sygnały świetlne i dźwiękowe. Dyrektorka zakładu karnego w Nowogardzie w Zachodniopomorskiem aresztowana. Za kratę trafi też jej zastępca. Ona na 30 dni, on na 3 miesiące. Oboje zostali zatrzymani przez CBA pod zarzutem m.in. korupcji, informuje rzecznik prokuratury krajowej Łukasz Łapczyński. Luiza W., dyrektor zakładu karnego w Nowogardzie, usłyszała zarzuty przekroczenia uprawnień służbowych w celu osiągnięcia korzyści majątkowej oraz przyjęcia korzyści majątkowych. Jej zastępca Robert B. usłyszał łącznie 12 zarzutów, w tym przekroczenia uprawnień służbowych w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, przyjęcia korzyści majątkowych oraz przekazania osobom nieuprawnionym informacji niejawnych. Do aresztu oprócz dyrektorki i jej zastępcy trafiła jeszcze jedna osoba. Po wielomiesięcznym lockdownie niemieckie biura podróży przygotowują się do odmrożenia branży. Kilka landów zamierza to zrobić przed końcem maja. Wojciech Osiński. W Bawarii właściciele pensjonatów i pól kempingowych będą mogli wznowić działalność 21 maja. Wtedy też mają być otwarte ogródki gastronomiczne pod warunkiem, że pozwoli na to współczynnik zachorowalności na COVID-19. Nie może on przekroczyć 100 przypadków na 100 tysięcy mieszkańców. Inaczej wygląda sytuacja w Mecklenburgii i Pomorzu Przednim, gdzie hotele pozostaną zamknięte. Osobom zaszczepionym lokalne władze chcą jednak pozwolić na wycieczki jednodniowe. W Dolnej Saksonii z kolei obiekty turystyczne zostaną otwarte 10 maja, a w Turyngii 5 dni później. W obu landach rezerwacja wymaga przedstawienia ujemnego testu na koronawirusa lub certyfikatu zaszczepienia. Rosnące temperatury napawają optymizmem, tym bardziej, że jesteśmy po szczycie trzeciej fali pandemii. Po ostatnim roku pełnym zawirowań i niespełnionych nadziei otwieranie hoteli powinno być tym razem skorelowane z zachowaniem rozwagi i ostrożności, powiedział minister zdrowia Jens Spahn. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Informacje sportowe, Dariusz Urbanowicz. Kibice Legii Warszawa zacierają ręce i to nie tylko dlatego, że ich drużyna wygrała już Ekstraklasę i powalczy o udział w Lidze Mistrzów, ewentualnie w Lidze Europy oczywiście, ale dlatego, że uwielbiany w Warszawie Artur Boruc na kolejny sezon przedłużył kontrakt z klubem. Bramkarz w tym sezonie wystąpił w 29 spotkaniach, w 13 zachował czyste konto. Jest najstarszym zawodnikiem Ekstraklasy w historii, który sięgnął po tytuł mistrzowski. Ma 41 lat i udowadnia, że wiek to tylko liczba. Trwa mecz Górnika Zabrze z Jagiellonią Białystok, do przerwy remis 1-1. A teraz tenis. Łukasz Kubot i Wesley Kulchow nie zawojowali Madrytu. W turnieju deblowym polsko-holenderska para w ćwierćfinale przegrała z Chorwatami Nikolą Mekticzem i Matę Pawciciem 3-6, 7-6, 7-10. Jutro po raz 104 rozpocznie się pierwszy Grand Tour sezonu kolarskiego, Giro d'Italia. Po raz trzeci w karierze wystartuje Tomasz Marciński, który opowiada nam o założeniach stawianych przed jego drużyną Lotto Soudal. W pierwszym tygodniu na płaskich etapach skupimy się głównie wokół Caleba Ewana, który mam nadzieję przywiezie kolejne zwycięstwo etapowe z Giro w tym roku. Przynajmniej jedno mam nadzieję. Oprócz tego mamy taki zawodnik jak ja, czy Thomas De Gendt, Kobe, Stefan Oldani, którzy będą starali się zabierać w ucieczki na takich etapach dla harcowników. Myślę, że oprócz tego również Arn van Hucke będzie starał się pojechać jak najlepszą generalkę. W Giro wystartują również Łukasz Wiśniowski w zespole Kubeka Assos i Maciej Bodnar z Bora Hansgrohe. Sezon żeglarski w pełni, mające już przepustki olimpijskie Agnieszka Skrzypulec i Jolanta Ogar-Hill zajęły ósme miejsce w Mistrzostwach Europy w klasie 470, które dziś zakończyły się w Portugalii. No oczywiście jest niedosyt, ale jesteśmy w kontakcie z całą czołówką światową, także tylko jeszcze troszeczkę więcej treningu i będziemy walczyć w Tokio. W Polsce nieco chłodniej, ale nie przeszkadza to żeglarskiej młodzieży. Dziś rozpoczęły się regaty w klasie Optimist o Puchar Burmistrza miasta Puck, mówi trener Sailing Legia Adrian Palus. Za nami cztery wyścigi, dość wymagające, ponieważ średnia siła wiatru była na poziomie około 18 węzłów, a w porywach nawet 24. Do tego czopiasta fala, typowa dla akwenów w Pucku. No, przy takiej fali do Optymista wlewa się bardzo dużo wody, przez co zawodnicy musieli non-stop pracować nie dość, że żaglem, sterem, to jeszcze wylewajkami. Wszyscy są wymęczeni totalnie, ale dużo fanów też dzisiaj było na wodzie. No, prognozy na kolejne dni są również silno wiatrowe, więc to naprawdę będzie wymagało dużej wytrzymałości od tych młodych sterników. Po pierwszym dniu prowadzi Ewa Lewandowska z AZS AWF IS Gdańsk przed zawodnikami z HKŻ Chojnice Filipem Nosolem i Alicją Dambc. Z Pucka optymiściarze przeniosą się do Gdyni na eliminację Mistrzostw Świata i Europy. Sport w Trójce tuż po 21. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc pochmurna z przejaśnieniami i rozpogodzeniami, zwłaszcza na zachodzie kraju, na wschodzie i centrum zanikające burze. Przelotnie popada deszcz, gdzieniegdzie deszcz ze śniegiem. W nocy od 1 do plus 3, cieplej nad morzem około 5. Jutro trochę chmur, trochę pogodnego nieba, przelotnie popada, a na północnym wschodzie możliwe burze. W sobotę od 10 do 14 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Jest ich tylko trzech, ale mają więcej mocy niż niejedna orkiestra. Przed Państwem najnowsze blues rock'n'rollowe objawienie – Duch Delta. W

imienia Agnieszki Osieckiej. To w każdą niedzielę Państwa ta przyjemność czeka na antenie radiowej Trójki, ale też na naszych mediach społecznościowych, na YouTube. Zatem pamiętajmy o tym. A teraz do meritum. Ad meritum. Najważniejsze to to, że można się kontaktować z Trójką, ze mną. Przy telefonie czuwa dzielnie Małgorzata. 2 2 7 3 to jest numer do nas. Jeżeli ktoś z Państwa zażyczy sobie tutaj komentarz jakiś, komentarza udzielić, opinią się podzielić, proszę korzystać. Również mail funkcjonuje: łukasz.ciechański@polskieradio.pl. To mój prywatny listonosz. Mobi 28 maja wyda nową płytę. Mobi zapowiedział też film autobiograficzny o tytule Moby Doc. Poznamy losy artysty od dzieciństwa, przez czas, gdy grał w kapeli rockowej, także przez czas, kiedy był uzależniony od różnych używek, do momentu, gdy stał się żarliwym, wegańskim aktywistą. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że teraz nowa wersja utworu Natural Blues, to się nazywa Reprise Version, z dwoma artystami, z Gregorym Porterem i z Amethyst Kia. To jest takie trio, utwór wykonany na nowo i to jest premiera, a od poniedziałku, nie od poniedziałku, od jutra już, normalnie będziemy go można usłyszeć również na antenie radiowej Trójki w pozostałych programach. To słuchamy. Teledysk do tego utworu również funkcjonuje na YouTube. Bardzo polecam zajrzeć. To jest w ogóle bardzo ciekawe, że utwory Mobiego są pozornie bardzo proste, ale są wielowarstwowe, jak chodzi o nałożenie na siebie wielkiej liczby różnych ścieżek, różnych instrumentów. Tutaj zostało to uwydatnione. Tutaj już słychać, że ten utwór nie jest taki prosty. Teraz z kolei, mail widzę, pan Paweł. Bardzo dziękuję, panie Pawle. Pan napisał, podpisuję listę obecności miłego wieczoru. Bardzo dziękuję ze wzajemnością. Życzę panu wieczoru spędzonego z trójką. No bo jakżeby inaczej. Zostajemy w Stanach Zjednoczonych. Seven Nation Army. Tam również ten utwór jest popularny, ale w remiksie, który przez wiele lat był nieoficjalny. Remix powstał 10 lat temu. Ten utwór zmiksował kolektyw DJ-ski The Glitch Mob. I ponieważ ten remix był popularny, ale nigdy nie był oficjalny, nigdy nie był wydany, niedawno pojawił się w serwisach streamingowych i od razu tamte liczby odsłon skoczyły ogromnie. Posłuchajmy zatem, jak może zabrzmieć The White Stripes, czyli bardzo surowe, gitarowo-perkusyjne granie. Przypominam, w oryginale nie ma gitary basowej, nie ma. Jack White i Meg White to tylko duet. Tutaj zremiksowane, podokładane instrumenty. Posłuchajmy, co tam będę opowiadał. Agnieszka, która realizuje ten program za szybą, właśnie mi powiedziała, jak tylko utwór dobiegał końca, jak tu powiedziałaś, cytat dosłownie, Jezu, ile dźwięku. Masa dźwięku. Rzeczywiście, jakby ślad obwiednia, tak zwana waveform tego utworu, to jest, niektórzy nazywają to w branży, że to jest paruwa. Czyli tam w ogóle nie ma na nic miejsca. Jest po prostu cała częstotliwość zasypana. A solówka, którą słyszeliśmy tutaj, jest podniesiona chyba o oktawy wyżej, w związku z tym zaczyna przypominać już śpiew delfinów, ale uznałem, że jest to ciekawa wersja tego utworu. Jeżeli Państwo się zgadzają albo się nie zgadzają, proszę bardzo, łukasz.ciechański@polskieradio.pl albo 2 2 7 3. Następny artysta chodzi w mojej kategorii wagowej, Rory Charles Graham, czyli Rag & Bone Man. Brytyjski wokalista, zatem teraz ze Stanów Zjednoczonych jedziemy na Wyspy Brytyjskie. Dzisiaj Rag & Bone Man ma premierę płyty Live by Misadventure. Crossfire, który teraz usłyszymy, ten utwór, to 4. singiel z tej właśnie płyty. Także przypominam, dzisiaj premiera płyty i to najnowszy z niej singiel. Lights out on every street, it's like God turned the switch on us. Shout out for someone to eat. There's nobody left but the two of us. Hold tight to memories. Oh my, it's so hard to let it go. Shout out for someone to eat. There's nobody left but the two of us. Oh Lord, what a wicked set up. Clouds in every sky, we run fast towards the light. You said that you get your people laughing just like a happy life. All those years we spent alone, there must be life after tragedy. Shout out for someone to hear, but there's nothing left but the memory. Oh Lord, what a week of setup we made there. And it was broken and wasted. Oh, oh, oh, oh. We were all caught in the crossfire, and everyone was stood in the way. They're just waiting for a change. They're just waiting for. Widzę kolejnego maila od pana Henryka. Ja również podpisuję się na liście słuchaczy. Jak codziennie od 40 lat, chociaż nie codziennie o tym informuję. Pozdrawiam, Henryk, słuchacz z Bawarii. A pozdrawiam piękną Bawarię. Pana również, panie Henryku, bardzo mi miło. Zatem, szanowni państwo, to pan Henryk z Bawarii, a utwór kolejny również z Wysp Brytyjskich. Frank Carter, to utwór My Town. To jest to, co usłyszymy za chwilę. Najnowszy singiel Brytyjczyków to Frank Carter i The Rattlesnakes. Gościnnie pojawia się tutaj także Joe Talbot z zespołu Idols. Utwór My Town to, uwaga, metaforyczne spojrzenie na zdrowie psychiczne Brytyjczyków po fali lockdownów. Będzie trochę ostrzej niż przed chwilą. Cztery strony dźwięku w trójce i jesteśmy na Wyspach Brytyjskich. Utwór My Town, Frank Carter za nami. Utwór, jak wspominałem, o zdrowiu psychicznym Brytyjczyków po fali lockdownu. Teraz zajmiemy się dżentelmenem, który w głównym nurcie mediów w Polsce jest w zasadzie pomijany, dlatego że jego karierę, tak przynajmniej się uważa na Wyspach Brytyjskich, jego karierę przyćmiły takie zespoły jak Duran Duran, Depeche Mode czy nawet Prince. Udamy się teraz trochę właśnie w takim nowofalowym kierunku. Gentleman na Wyspach jest dosyć znany do tego stopnia, że zespół Yes poświęcił mu utwór White Car, śmiejąc się z tego, jak pan Gary Numan, którego za chwilę usłyszymy, jeździł po ulicach Londynu swoim białym Chevrolet Corvette i się popisywał. Jak wiemy, wjechanie samochodem do centrum Londynu już nie jest najtańszą zabawą, a co dopiero takim samochodem. Zatem teraz utwór Now and Forever. To jest singiel z nadchodzącego albumu, albumu zatytułowanego Intruder. Ten album pojawi się za 2 tygodnie, 21 maja. I bardzo mnie cieszy to, że pan nagrywa utwory i wydaje jako single utwory, które to są według standardów takich komercyjnych kompletnie nieradiowe. No bo proszę państwa, no 6 minut. Time, I'll wait here for you. Gary Newman, Now and Forever. Rzeczywiście z jednej strony zimnofalowo, z drugiej dosyć nowoczesne brzmienie. Czy słusznie uważa się, że Depeche Mode przykryło karierę Gary'ego Newmana? To pytanie pozostawiam Państwu otwarte. Zostajemy na Wyspach Brytyjskich. Jeden ze słuchaczy napisał przed sekundą: witam z podróży, a dokładnie ze stacji paliw, to pan Patryk. I odnosząc się do poprzedniego utworu, pan napisał: Frank Carter and the Rattlesnakes, jak zwykle klasowe granie, noga sama lata, więcej gitar, pozdrawiam serdecznie. I mam nadzieję, że ta noga nie lata panu na pedale przyspieszacza, prawda, pedale gazu w samochodzie, skoro pan jest w trakcie podróży. Co do gitar, proszę bardzo, już realizuję pańskie życzenie. Zostajemy na Wyspach Brytyjskich. Paul McCartney wydał album. Utwór, którego posłuchamy teraz, właśnie z tego albumu pochodzi, z 18 solowego albumu Paula McCartneya, album zatytułowany Paul McCartney 3, po prostu. Gościnnie tutaj, ponieważ Paul McCartney nazbierał bardzo zacnego towarzystwa do nagrania tej płyty, tutaj pojawia się Josh Homme. To jest gentleman, który na co dzień występuje w swoim zespole Queens of the Stone Age. Paul McCartney ten utwór zagrał na wyjątkowym instrumencie, na Telecasterze z 1954 roku, na którym nie grał prawie w ogóle aż do tego albumu. Ja czytałem, że do Telecastera trzeba dorosnąć. To ci, którzy grają na gitarach, wiedzą, że chodzi o pewne brudne, specyficzne brzmienie. Z jednej strony brudne, ale z drugiej pochodzące z pojedynczych przystawek, czyli gdzieś ta szklanka tak zwana też tam w górnych rejestrach funkcjonuje. Wszyscy, którzy nie grają na instrumentach, nie wiedzą, o czym mówię, prawdopodobnie, za co przepraszam, ale to jest wyjątkowy instrument. Paul McCartney ma wiele takich w swojej kolekcji. Posłuchajmy Telecastera z 1954 roku w utworze Lavatory Lil. Lavatory Lil, look up for Lavatory Lil. You think that she's a winner when she's cooking you your dinner, but she's really moving in for the kill. Lavatory Lil, watch out for Lavatory Lil. Watch out for Lavatory Lil. She says it's hunky-dory when she's telling you her story, she really thinks you're making her ill. Lavatory Lil. Yeah. If you saw it coming, you could look the other way. Oh, it isn't easy when she's rolling in the hay. Lavatory Lil to program Trzeci Polskiego Radia, program Cztery Strony Dźwięku i niezawodny nasz słuchacz, pan Marek, który zdaje się jak zwykle trzyma rękę na pulsie. No dzisiaj rozszerzony angielski, maturzyści właśnie z tym się zmagali. Ciekawe, czy słuchając piosenek angielskich można podciągnąć się z języka. Ale ja chciałem powiedzieć, jak to było u mnie. Otóż w późnych latach 60. w podstawówce, owszem, mieliśmy kółko językowe, godzinę w tygodniu. Także pod koniec podstawówki już potrafiłem powiedzieć I am a boy. W szkole średniej w technikum 5 lat poprawiłem wymowę. I am a boy. Na studiach byłem na lektoracie dla początkujących, no i już wiedziałem, że I am a boy, ale były takie pojęcia jak lesson one albo part two. Po studiach pojechałem do roboty do Wielkiej Brytanii i poznałem jeszcze słówka wash i dishes, a szef do mnie mówił faster, faster Mark, faster, faster. Także mój język oparty jest o dwa fundamenty. O gruntowną edukację krajową oraz o inspirujące językowo podróże zagraniczne. This is my way. Bardzo panu dziękuję, panie Marku. 2 2 7 3 zapraszam do kontaktu. Ja sobie myślę, że pan Marek miał też dużo szczęścia, że jedynym językiem, którego go uczono, nie był język jedynie słuszny. Wiemy jaki w pewnym okresie rozwoju naszego kraju. Nie wiem nawet, czy rozwoju. Zasadniczo można oczywiście nauczyć się języka słuchając utworów, bo moja pani od niemieckiego w liceum tak nas właśnie ćwiczyła na utworach zespołu Rammstein. Kazała spisywać tekst ze słuchu i tłumaczyć. Jedziemy na Islandię. Hej gringo, Kalio, teraz posłuchajmy. I've been told that she's good as gold. Yeah, she'll leave you wanting more. Laying low, but I could see the smoke. Yeah, and I knew it wouldn't be long. Well, I could stay. Whoa, I could stay away long enough to die another day. Well, I could try. Get it right, well it's gonna keep you alive, keep you alive. Say you, who is smoking cigarettes? Who is smoking something else? Who is smoking cigarettes? Who is smoking something else? I don't know why I can't let go. That woman's got me rear naked show. The mess I know. Woo! Hey gringo, whoa, you better stay out of Mexico. And I see the wall. Hey, tranquilo amigo, I didn't know she was spoken for. Now I'm a lover, not a fighter, it's all way. Saying, who is smoking cigarettes? Who is smoking something else? Who is smoking cigarettes? Who is smoking something else? Is it you? Is it you? Is it you? Ooh, better talk to me. Is it you? Is it you? Is it you? Said I sold my soul to a woman in Mexico. That woman in Mexico. Oh, yeah, yeah, yeah. Come on, you know how. Teraz będzie trochę czarów, czyli Sorcery. I ostatni w tej godzinie utwór, no Sorcery to jego tytuł, wykona nam go The Toxic Avenger. To jest pseudonim Simona Delacroix, francuskiego producenta i DJ-a. Ten pseudonim nawiązuje do kultowego filmu klasy B o tym samym tytule. Toksyczny mściciel, Toxic Avenger. Zespół francuski i do Francji w tej chwili jedziemy w programie Cztery Strony Dźwięku. A po godzinie 20:00 mam dla Państwa utwory, które wszyscy doskonale znamy, zatem nam się doskonale podobają. Szkoła Inżyniera Mamonia, najlepsza szkoła jak chodzi o muzykę. Zajmiemy się odrobinę coverami, które w tej chwili są cool i trendy. Jak to mawia? Nie, chyba już tak nikt nie mówi. To jak ja byłem młody, to tak mówiono.